anasema hafidhahullah, an-nuqtatu al-ula, nukta ya kwanza, bayanu ma'na salafiyati fi al-lugha, kubainisha ma'na ya salaf katika lugha. As-sinu wal-lamu wal-fa'u aslun, sini lamu fe, haya maneno ya kiasili, kutengeneza neno la kiasili, yadullu ala taqaddumin, ambalo hulengesha juu ya kutangulia, wa sabqin, taqaddum sabq maana kimoja. Lidha, hivyo falafdhatu salafi, neno salaf fi lugha, katika lugha, taani humaanisha almutaqaddimu wasabiq, aliyetangulia na yule wa awali wa mwanzo. Wa hiya jamu salif, na salaf ni wingi wa neno salif. Salif ni mufrad, salaf ni wingi. Wa yujma'u ala aslafin, pia huwa na wingi wa aslaf, yani salif salaf au salif aslaf, pia hujumuishwa kwa suluf, salifun aslaf, salifun salaf, salifun suluf, wa sulaf, pia hujumuishwa kwa wingi wa kusema sulaf. Kwa salif salaf, salif aslaf, salif suluf, salif sulaf. Kwa salif sabiq, alitangulia, salif mmoja, aslaf wengi, suluf wengi, sulaf wengi. Wa tutlaqu ala kulli mutaqaddimin, na hutajwa hili neno la likimaanishwa kila yule aliyetangulia, wasabiqil lak, na mtangu kwako wewe aliyekutangulia, min qarabatin, imma amekutangulia huyo na akatokamana na ukaraba, ukaribu wa ujamaa, wa nahwiha, na mfano wake, isakuwa baba yako, babu yako katika ujamaa. Wa minhu qawlu Allah jalla fi ula, na katika hili imekuja kauli ya Allah aliyetukuka aliposema, faja'alnahum salafa, tukawajalia kuwa ni masalafi, kwa maana ya kilugha, tukawajalia kuwa wamewatangulia wenzi wao, wa mathala, na wao wakawa ni mfano, lil akhirin, kwa waliokuja baada yao. Kwa neno la salaf, kwa maana walio watangulia wenzi wao, kwa wafanya hao kwamba ni watangulizi waliokuja wakaondoka kabla ya wenzi wao, na tukawajalia wao kuwa ni mifano kwa wale watakaokuja baada yao, kuwaonesha kwamba wenzenu waliyafanya haya, walipokiuka haya yaliwapata, igeni kutoka kwao, kama alivyosema Ibn Mas'ud, i'tabir bighairika qabla an ya'tabira ghayruka bika, chukua mfano na ibra kwa mwenzako kabla ya mwenzako hajachukua mfano kutoka kwako. Qala al-Imam al-Baghawi rahimahullahu fi tafsiri, al-Imam al-Baghawi al-Shafi'i rahimahullah katika tafsiri yake katika aya hii, inda hadhihi al-aya, anasema as-salafu man taqaddama min al-aba, salaf ni wale waliotangulia katika wazazi, faja'alnahum mutaqaddimina, tukawajalia hao kuwa ni wametangulia, liyata'idha bihim al-akhiruna, ili wachukue idha na ibra kupitia hao waliotangulia, wale waliokuja mwisho. Kwa bado kinendo salaf kilugha kumaanisha wale waliopita, awe mwema awe mbaya, salaf. Wa minhu qawlu Allah ta'ala, na miongoni mwa maana hii kilugha ni kauli ya Allah katika suratu An-Nisa aya 23, Allah alipotaja wale wanawake ambao ni haramu kuwaoa, akawataja mama zenu, dada zenu, mabinti zenu, wa antajma'u baina al-ukhtaini illa ma qad salafa, na katika uharamu ni mtu kujumuisha baina ya ndugu wawili, binti na dada yake, akawaua wote, akawaua mke wake na huyo mke wake. Illa ma qad salaf, ila yale yaliyokushapita huko mlioyafanya katika jahiliya, ambayo hamkubainikiwa na sharia yake. Ila yale yaliyokushapita, afa Allahu amma salaf, Allah amesamehe yaliyopita. Ay ma taqaddama min fi'likum, yale yaliyotangulia katika matendo yenu. Fadhalika mutajafana anhu, hayo huepukwa na hukaa mbali nayo. Falistithna'u an al-ithmi la an jawaz al-fi'l, kwa Allah kuvua dhambi. Falistithna'u an al-ithmi, kuvua Allah sema illa, ambayo ni adatu istithna, ma qad salaf, amevua madhambi. La an jawaz al-fi'l, hakuvua suala la kujuzu kufanya hayo. Kwamba mtu sijakuona kwamba Allah anasema illa ma qad salaf akafanya hivyo, alichokifua Allah ni madhambi, kwamba amesamehe, lakini haifai tena kulifanya hilo jambo. Naam, walihadha yuqalu li fulanin salafun karim, ndio maana pia kilugha husemwa fulani ana mtangulizi wake aliyemtangulia mzuri. Ai aba'um mutaqaddimuna, maana yake ana wazee wake wazuri waliomtangulia. Qalahu ar-raghib al-Asfahani kama fi al-mufradat wa khassahu al-Hafidh ibn al-Athir wal-Allamah ibn Manzur bil-mutaqaddim was-sabiq fi as-sinn wal-fadl. Maimamu hawa wawili, al-Hafidh ibn al-Athir صاحب النهايه نا ابن منظور من لسان العرب هوا واويلي نينو سلف وملخصيشا كما نينو مخصوص وملخصيشا نينو سلف كو ني مخصوص بالمتقدم والسابق في السن والفضل كو ني نينو هيلي سلف لنمحسو yule aliyetangulia, sawa, lakini si kila aliyetangulia, ni yule aliyetangulia akawa amekuzidi umri, aliyekutangulia pia akawa ana fadhila na ubora, huyo ndiye salaf. Asiyekuwa huyo haingii kwenye neno hili. Kwa nani? Kwa Ibn al-Athir. Na nani? Na Ibn Manzur. Qala Ibn Manzur rahimahullah, amesema Ibn Manzur, wasalafu aidan, na waliotangulia pia katika maana zake, man taqaddamaka min abaik, ni wale waliokutangulia katika wazee wako, babu, baba, wadhawi qarabatik, na jamaa zako wenye ukaribu nao, alladhina hum fawqaka fi sinni wal fadl, ambao wako juu yako kiumri na fadhila. ولهذا نقواجل ياهلي سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح ديو مانا لميتوا للكون دي لمانزو الصدر الأول كون دي لمانزو من التابعين كتكما تابعين السلف الصالح ويما وليو تنغليا وكوا واو وليكوا وكجو ياو كفضلا ya wale waliokuja chini yao kadhalika kiumri. Wa mimma yadullu ala hadha almaana, na miongoni mwa yanayolengesha juu ya maana hii, ma jaa fi sahihain, ni yale yaliyokuja katika sahihi mbili, min hadithi Aisha, kutoka katika hadithi ya Aisha radhiyallahu anha, wal hadithu fihi qissa, na hadithi yenyewe ina qissa, wa huwa nayo hiyo hadithi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sarra ibnatahu Fatima, kwamba mtume alayhi salatu wassalam sarra, amemzungumzia Fatima kwa siri, kazungumza pamoja naye kwa njia ya siri, radhiyallahu anha, fabakat, akaonekana baada ya kusirishwa siri na mtume sallallahu alayhi wasallam analia, kanungunizwa mara baada ya kunongonezwa anaonekana analia. Falamma raa jazaaha, mtume alidhoona alayhi salatu wassalam jaza na mfadhaiko wa Fatima saraha maratan ukhra, akamnongoneza tena kwa mara nyingine. Fadhahikat mara, akaonekana anacheka radhiyallahu anha. Kwa hiyo mara akanongonezwa akatoka machozi, akanongonezwa tena akacheka. Fasaalataha Aisha falam tukhbirha, akaulizwa Fatima radhiyallahu anha na mama yake Aisha, kulikoni pale mara waambiwa twakuona walia, mara waambiwa twakuona wacheka, kulikoni? Falam tukhbirha, Fatima hakuitoa ile siri, hakumkhabarisha. Walamma tuwfiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam sa'alataha maratan ukhra, alipokufa mtume sallallahu alayhi wa sallam, Aisha akamuuliza tena Fatima kwa mara nyingine. Faajabataha Fatima radhiyallahu anha biqawliha, ndipo Fatima alipomjibu kwa kauli yake aliposema: amma hina sarrani fil marrati al-ula, ama pale aliponisirisha na kuninongoneza kwa mara ya kwanza. Fa akhbarani, alinipasha habari, anna jibrila, ya kwamba Jibril kana yuaridhuhu alqur'ana, alikuwa akimsomesha Qur'ani. Fi kulli sanatin marra, kila mwaka mara moja. Wa annahu, na kwamba yeye aaradhahu al'an, sasa hivi kwa mara hii nyingine amemsomesha, akamsikilizisha. Marataini, mara mbili, kinyume na ada yake ambayo mtume alikuwa ameizoea, mara ya kwa mwaka mara moja. Waqala laha Rasul alayhi salatu wassalam, akabainikiwa kwamba katika hili kuna jambo, akasema kumwambia mama Fatima radhiyallahu anha: wa inni la ura al-ajala illa qad iqtaraba, na hakika mimi sidhani juu ya kifo ila ni kwamba kimeshakaribia, sidhani juu ya kifo zaidi ya kwamba kimekaribia. Haiwi Jibril anifanyie muaradha Qur'an, anifanyie ardhi Qur'an mara mbili kwa mwaka, kinyume na ada na desturi yake. Katika hili kuna jambo. Fattaqillaha wasbiri, mimi nitakufa Fatima, hivyo muogope Allah mwanangu na kuwa na subra. Fa innahu, kwani hakika hali na shani jinsi ilivyo, ni'ma salafu ana laki, mimi ni mbora wa atakaye kutangulia, mbora wa aliyekutangulia ni mimi kwako, mimi ndiye mbora wako niliyekutangulia. Qalat fabakaitu, akasema kumwambia Aisha, ndipo nikalia bukai alladhi raaiti, kile kilio ulichokiona. Falamma raa jazai, alipoona jazaa yangu ya nafsi na mfadhaiko wangu. Sarani thania, akaninongoneza kwa mara ya pili. Faqal, akasema: ya Fatima, ewe Fatima, ala tardaina, hivi kwa nini usiridhie mwanangu, antakuni sayyidata nisa'il mu'minin, wewe uwe ni bibi wa wanawake wa Waislamu wote. Bibi ile kinyume chake bwana, sio bibi kinyume chake babu. Au sayyida nisa'i hadhihi al-umma, au kwa nini usiridhie? Hii ni shaka ya mpokezi, kwamba alimwambia ni sayyida nisa'i al-mu'minin au sayyida nisa'i hadhihi al-umma, kwa nini usiridhie uwe ni sayyida, bibi wa wanawake wa Waislamu wote, au bibi wa wanawake wa umma huu wote? Qalat, akasema Fatima, fadhahiktu, ndipo nikacheka, dhahki alladhi raaiti, kile kicheko changu ulichokiona. Qala al-Hafiz an-Nawawi, amesema al-Hafiz an-Nawawi rahimahullah fi sharh Muslim sharihan qawla an-nabi, akiwa anasharihisha kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema: fa innahu ni'ma salafu ana laki. Qala as-salafu al-mutaqaddim, salaf ni yule aliyetangulia. Wa ma'anahu, na maana yake hapa, ana mutaqaddimun qudamak, ana mutaqaddimun qudamaki, fataridina alayya, mimi nitatangulia mbele yako, kifo changu kitaanza kabla ya chako wewe. Fataridina alayya, kisha wewe utanifuatiza utakuja baada ya mimi, baada yangu mimi. Hadha huwa almaana allughawi, hii ndiyo maana ya kilugha ya neno salaf. Wako waliosema kwamba maana yake ni yeyote aliyekutangulia, awe mzuri huyo awe mbaya. Fajaalnahum salafan wa mathalan lil akhirin, jambo baya Allah kalitaja, illa ma qad salaf, lilikuwa ni baya la kuwakusanya wanadada wawili. Na wako waliosema salaf ni mwema, lazima awe amekutangulia kiumri na kadhalika amekutangulia kifadhila. Na hii ni rai ya Ibn Mandhur na al-Imam nani, sahibu an-nihaya, Ibn al-Athir rahmatullahi ta'ala alayhim ajma'in. Kwa hiyo leo biidhnillahi al-karim tutashiria hapa, na nukta ya kesho insha Allah ta'ala, kama tutaimaliza yote na tukachukua nyingine, tukazungumza nukta mbili, itahusu man humu salaf istilahan, na kutaja baadhi ya majina ya kisharia sio ya kibid'a ambayo huitwa masalaf, ukitoa kuitwa kwao as-salafiyun, majina mengine ambayo yamekuja kisharia ambayo yanahusu wao. Wallahu ta'ala a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin, wajazakumullahu khairan.